yine hüzün uğradı gönlümün limanına. Tutamadım kendimi, başladım ağlamaya. Karanlık oldu gündüzün ortasında. Uyku nedir unuttu gözlerim en sonunda. Yalanları geliyor birer birer aklıma.